Яинарэшъ. Иисус нэбгырэм миниплӏ зэригъэшхагъэр. А мафэхэм джыри зы цӏыф купышхо къызэрэугъойыгъ. Ахэмэ ашхын зиаӏагъэпти Иисус игъогу рыкӏохэрэм къяджэр иӏуагъ. Цӏыф купышхом сыгу ягъо. Сыда пӏомэ мэфищ хъугъэ сигъус ышхыни иӏэп. Мэлакӏэ лӏэхэу цӏыфхэр стыпщыжьхэмэ гъогум щызэхэфэщтык сыда пӏомэ чыжьэу къикӏыгъэхэр ахэмэ ахэтых. Мышъофынэкӏымэ ахэмэ афырикъун хьалыгъ зыгорэм тэдэ къырихын лъэкӏына аӏуи игъогу рыкӏохэрэм Иисус къыраӏожьыгъ. Хьалыгъу тхьапша шъуиӏэр яупчӏыгъ Иисус ахэмэ хьалыгъуибл ти къаӏожьыгъ ахэмэ. Джащэум Иисус цӏыф купышхор чӏыгум етӏысэхынхэу унашъо ышӏыгъ. Хьалыгъуиблыр къыштэхи тхьам щытхъу фишӏыгъ, етӏанэ хьалыгъухэр зэгуичхи цӏыф купышхом апашъхьэр алъхьанхэу игъогу рыкӏохэрэм аритагъэх. Ахэми арэущтэу ашӏыгъ. Пцэжъые цӏыкӏу заули яӏагъ. Ахэми апае Иисус тхьам щытхъу фишӏи, ахэри цӏыфмэ апашъхьэр алъхьанхэу игъогу рыкӏохэрэм ариӏуагъ. Цӏыфхэр шхагъэх ыкӏи загъэшхэкӏыгъ. Ащ нэужым хьалыгъу такъырхэу къялыжьыгъэхэр мэтеблэ арызэу аугъоижьыгъэх. Шхагъэхэр нэбгырэ миниплӏ ыфэдиз хъущтыгъэх. Етӏанэ Иисус цӏыфхэр ытӏупщыжьыгъэх. Цӏыфхэр зетӏупщыжьыхэ ужым игъогу рыкӏохэрэр игъусэхэу къуашъом итӏысхи, къуаджэ дулманыфэ иӏыгъублагъэу кӏуагъэ. Зы нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо горэ уашъом къафыригъэхыну фарисейхэр Иисус къызэрилъэӏугъэхэр. Фарисейхэр Иисус ыдэжь къакӏохи гущыӏэкӏэ къенэкъокъухэу къаублагъ. Ежьыр агъэунэфыным пае зы нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо горэ уашъом къафыригъэхыну фэягъэх. Иисус ыгукӏэ куоу хэщэт ыкӏи къыӏуагъ. Джэрэ цӏыфхэр нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо сыды пае кӏэупчӏэхэра. Шыпхъэр шъосэӏо. Тхьам джэрэ цӏыфхэм нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо зи къаритыщтэп. Етӏанэ Иисус ахэр къыгъанэхи къуашъом итӏысхи псыхъурам ядырабгъу зэпрыкӏыжьыгъ. Фарисейхэм ятэджэпсырэ пачъыхьэ ирыд итэджэпсырэ. Иисус игъогу рыкӏохэрэм икъун хьалыгъу къыздахьынэу ащыгъупшыгъагъ. Къуашъом илъэу зы хьалыгъу закъо нэмыкӏ зи къыздахьыгъэп. Иисус ахэмэ афигъэпытэу ариӏуагъ. Шъуфэсакъ. Фарисейхэм ятэджэпсырэ пачъыхьэ ирыд итэджэпсырэ защышъухъум. Хьалыгъу тиӏэпышъ ары. Ащ зыкӏыӏорэр зэраӏоу игъогу рыкӏохэрэр аӏофым тегущыӏагъэх. Иисус ахэмэ аӏорэм гулъытхи ариӏуагъ. Хьалыгъу зэрэщымыӏум сыды пае шъутегущыӏэрэ. Джыри зи зэхэшъумышӏыкӏэу ыкӏи къыжгурымыӏу ара. Ащ фэдизэу шъугурхъо шъущыта. Нэшъуиӏэ пэтми шъумылъэгъу ара. Тхьакӏумэ шъуиӏэ пэтми зэхэшъумыхъу ара. Шъугу къэкӏыжьырэба хьалыгъуитфыр цӏыф минитфым зафызэгосэчым хьалыгъу такъыр матэхэу сыд фэдизэ арызэу шъугъоижьыгъэхэр мэтэпшыкӏутӏу къыраӏожьыгъэхэмэ. Хьалыгъублыри цӏыф миниплӏым зыфызэгосэчым хьалыгъу такъыр матэхэу сыд фэдизэ арызэу шъугъоижьыгъэхэр мэтиблы къыраӏожьыгъэхэмэ. Джыри зи къыжгурымыӏу ара? Ариӏуагъ Иисус сахэмэ. Иисус Вифсайда къуаджэм щыщэу лӏынэшъу горэ зэригъэхъужьыгъэр. Етӏанэ Иисусрэ игъогу рыкӏохэрэмрэ Вифсайда къуаджэм къэкӏуагъэх. Цӏыфхэм лӏынэшъу горэ Иисус къыфащи тиӏэбэнэу илъэӏугъэх. Иисус нэшъым ыӏэу быти къуаджэм дишыгъ. Етӏанэ нэшъым ынэхэм акӏэужьынтхи ыӏэхэр нэшъым трилъхьэхи иопчӏыгъ. Зыгорэ олъэгъуа? Нэшъым ышъхьэ къыӏэти къыӏуагъ. Цӏыфхэм къакӏохьэу сэлъэгъух, ахэр чъыгхэм афэдых. Етӏанэ Иисус ыӏэхэр джыри зэ нэшъым ынитӏумэ атрилъхьэжьыгъэх. Ащ дэжьым лӏым тэрэзэу ылъэгъу хъугъэ. Ар хъужи пстэури нафэу ылъэгъу хъужьыгъэ. Ащ нэужым Иисус алӏым риӏуагъ. Къуаджэм удэмыхь, зыми зи емыӏу. Етӏанэ ядэжь ыгъэкӏожьыгъ. Орэ Христос рэуи Петрэ Иисус зэрэриӏуагъэр. Иисусрэ игъогу рыкӏохэрэмрэ Кайсар Филиппие къалэм иӏэгъоблагъэу икъуаджэхэм алъэныкъокӏэ кӏуагъэх. Кӏохэзэ Иисус игъогу рыкӏохэрэм яупчӏыгъ. Цӏыфхэм сэхэт сыщыщэу аӏора? Зы купым о умэхэкӏо Иоаннэу аӏо къыраӏожьыгъахэмэ. Нэмыкӏхэми о упэгъэмбар Илиасэу аӏо. Етӏанэ адрэхэми о пэгъэмбарыхэмэ уащыщ горэу аӏо. Адэ шъори сэхэт сыщыщэу шӏора? Яупчӏыгъ Иисус ахэмэ. Орэ Христосыр ыӏуи Петрэ Иисус къыриӏожьыгъ. Ащ дэжьым Иисус ар зыми рамыӏотэжьынэу ахэмэ афигъэпытагъ. Иисус ежьы зэраукӏыщтыри лӏагъэхэм къызэрэхэтэджыкӏыжьыщтыри къызэриӏуагъэр. Джащыгъым Иисус игъогу рыкӏохэрэм мырэщтэу аригъашӏэу ыублагъ. سفسب قمقا قينبا شاچن فايوشيت ناحز خمي جن پاشاشخو خمي تورات يغجاكو پاشخمي يجر زرام پسن اجي اوچن فايوشيت ما فيش نوجمي لآغخم قاكتا جن فايوشيت يسوس مغفخر صحيخو قواخ جاشغن پيتر يسوس زلتنقنش ويشي فيمدو او بلاغ او يسوس زغزاري غزاجي يغا قرق وخرم يابلي پيتر يغيغ ساو جيج شايتان ويو قبشساچ اتحامي قبشساچو شتب صفيمي قبشساچو شتنح يتان يسوس صف قبش خورا شتنح يتان يسوس صف قبش خمرا يغا قرق وخرم را قياد جياري وخ زغورا ساساوش خرقون فايما يجر زفايا افخر قراغانكي لانغم يقاش قرشتي ساوش خرقو سداب اما خاتي زبس مقودو قزغانجن فايم ابسر قدشت او خاتي ساش پايرا قبارش ام پايرا زبس قدرم ابسر مقودو قغانجشت دونير زج زدصفم ييخو يجر قدما يشعو قاقوشتر سدا صفم ابسر پايا واسو سد تششتر جرات صف خود حر زمش اخو بسر قدش اخر ماشيشو خاتي سر ساسيقوشي اخم لقد هوجت حرم سات افلاب قمقوي عاد افهم ستوجت حاجشت مداج لاب اخو سيغو سخو سسياتي شد خوشخو فد شد خوشخو سيغو سقزق وججه